Wijaya Wayani ulang ulang sana juga. Mulai melawat maju ke depan. Ya, barang. Hewa sejista. Samudra. Ya, tolong ini boleh nyanyi bareng, Mas. Ya, di bawah. Setiamu kelibong kiasan tresnamu saiki.